geldiğinde soyuyorum her şeyden. Ne zaman biter bu? Sana yetmediğim çok belliydi. O zaman kendine doyuracak bir yer bul. Sanki benmişim gibi şarkı söylesin, onu dinlersin ağlayarak. Sanki benmişim gibi ona sahip çık ve diğerlerinden uzak dur. İstediğin neydi veremedim. Bir de suratıma bakıp da bana dediğin şey, bırak tekisin bileklerimi, sen olmazsan ben kime giderim? Kimdesin o zaman? Yanımda döktüğün gözyaşları gerçekse şimdi kimdesin o zaman? Yanındaki de senin için ölsün erkekse. Kime sorduysam seni mutsuz diye anlatıp hep beni kandırıyor. Birkaç gün önce benimden anlamadım, miden nasıl bunu kaldırıyor? Ne yaptıysam hep senin içinde, hiç bencil olmadım, dürüst ol. Daha kaç kere söyleyeceğim, sen yokken geceleri kabus saldırıyor. Bir dahaki rüyama gelme sakın, bir orada bir burada olmasın. İçimi döksem yine beni toplar mısın, ama böyle olmasın sonrası. Bana senden başkası dokunamaz dedin, ben ki dokunmaya kıyamazdım. Daha dün gibi giderken demiştin, bir daha sesimi bile duyamazsın. Gel yüzümü soldurma.